detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 maja. Minęła siódma, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Zniknęło poczucie zagrożenia, ale nie wirus, zwraca uwagę minister zdrowia. Wczoraj było prawie 500 nowych przypadków zakażeń. Ustawą o zasadach głosowania w wyborach prezydenckich zajmą się dziś senackie komisje. Zespół do zbadania wątków z filmu o pedofilii wśród celebrytów, zapowiada wiceminister sprawiedliwości. O 471 nowych zakażeniach koronawirusem i 14 śmiertelnych ofiarach w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie do tej pory stwierdzono infekcję u prawie 20 tysięcy osób. Zmarły 962, a wyzdrowiały 8183. W ostatnim czasie najwięcej zakażeń koronawirusem wykrywanych jest na Śląsku. Wczoraj potwierdzono w tym regionie 275 nowych przypadków. Tym samym liczba infekcji koronawirusowych w województwie śląskim po raz pierwszy przekroczyła 6 tysięcy. O połowę mniej przypadków jest na Mazowszu, które zajmuje drugie miejsce pod względem liczby zakażonych. Poza ogniskami choroby sytuacja epidemiczna w kraju powoli wraca do normy, mówił w TVP Info minister zdrowia Łukasz Szumowski. To nie jest tak, że wirus zniknął. To jest tak, że strach zniknął. Ludzie wyszli na ulicę, zobaczyli słońce, wiosnę i wydaje się, że jest już dobrze. Ale wirus nie zniknął. Wirus jest w Polsce i pokazuje się w ogniskach. Ostatniej doby wykonano ponad 21 600 testów na koronawirusa. W sumie przebadano już prawie 618 000 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czwarta wersja tarczy antykryzysowej przyjęta przez rząd. Projekt ustawy, który trafi do Sejmu, przewiduje ochronę firm przed wrogim przejęciem przez podmioty spoza Unii, ujednolicenie zasad tzw. wakacji kredytowych oraz dopłaty do oprocentowania kredytów. Udzielaniem dopłat zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Adresatami tego rozwiązania są wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem, wyjaśniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zarówno mały i średni przedsiębiorca, jak i duże przedsiębiorstwo, chociaż wsparcie, wysokość tego wsparcia będzie się nieco różnić. Przykładowo mały przedsiębiorca będzie mógł liczyć na pokrycie przez państwo połowy kosztów zaciągniętego kredytu obrotowego. Jeśli koszt takiego kredytu wynosił będzie, dajmy na to 4 miliony złotych, wówczas 2 miliony pokryje fundusz dopłat do odsetek. Budżet funduszu ma mieć wartość 565 milionów złotych. Nieco ponad połowa tej kwoty trafi do przedsiębiorców w tym roku, a druga w następnym. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do oceny regulacji prawnych, ale do ich realizacji, poinformował szefa Senackiej Komisji Ustawodawczej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Przyjętą przez Sejm ustawą dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich zajmą się dziś senackie komisje. Przewiduje ona możliwość głosowania oprócz tradycyjnego także przez Pocztę Polską. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są decyzjami o charakterze politycznym, a Państwowa Komisja Wyborcza z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Ale poinformowaliśmy, że zarówno przedstawiciele komisji, jak i też przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego deklarują swój udział w pracach komisji. We wtorek w Senacie odbyło się posiedzenie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich sił politycznych. Wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że jest zgoda na taki termin, aby nie było przerwy w pełnieniu funkcji prezydenta i żeby prezydent mógł być zaprzysiężony do 6 sierpnia. Utworzenie w prokuraturze krajowej zespołu, który zbada wątki poruszone w filmie Sylwestra Latkowskiego, nic się nie stało, zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wyemitowany w Telewizji Polskiej dokument opowiada o pedofilii w świecie celebrytów i biznesmenów. 34 osoby pokrzywdzone, 65 zarzutów. Nikt niczego nie będzie zamiatał, bo my powiedzieliśmy, przychodząc do władzy, że jest zero tolerancji. Jeżeli rzeczywiście mowa jest o umorzeniach postępowań, to 2016 roku nie było ani jednego umorzenia. I to właśnie za Zbigniewa Ziobro i za tej władzy my tak naprawdę rozpoczęliśmy walkę z pedofilią i w tej konkretnej sprawie zostały postawione zarzuty, skierowane akty oskarżenia. W dokumencie zostały wymienione nazwy lokali z Sopotu, Zatoka Sztuki i Dream Club. Delegację do Niemiec, która przyjrzy się działaniom Jugendamtów, wyśle Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział, że decyzje te poparły wszystkie grupy polityczne. Nastąpiło to na wniosek strony polskiej w wyniku petycji, bo jak wiadomo, szereg polskich dzieci i polskich rodziców mieszkających w Niemczech, czy kiedyś mieszkających w Niemczech, ma z Jugendamtem bardzo duże problemy. Bardzo się cieszymy, że ta sprawa została umiędzynarodowiona. Delegacja Europarlamentu ma się spotkać z przedstawicielami Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży, niemieckiego rządu oraz organizacji społecznych. Jak zaznaczył Ryszard Czarnecki, część niemieckich instytucji pozarządowych jest krytycznie nastawiona do działalności Jugendamtów. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej. Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Co najpierw? Na początek informacja ze świata szachów, bo trzeba niejako zgodzić się, że w czasie pandemii stały się one może nie dyscypliną numer jeden, ale na pewno zainteresowanie medialne zyskały większe niż można się było spodziewać. A kiedy jeszcze dochodzi do takiego wydarzenia jak zwycięstwo Polaka nad mistrzem świata, to przynajmniej na te kilka chwil wszyscy jesteśmy szachistami. Podczas internetowego turnieju Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich, w którym gra 12 czołowych arcymistrzów globu, Jan Krzysztof Duda ograł wspomnianego Carlsena, który tytułu mistrza nie dał sobie wydrzeć od 2013 roku. Duża, naprawdę duża rzecz, mówi wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski. Arcymistrz Zbigniew Papleza porównał, jak gdyby polska reprezentacja wygrała koszykówkę z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Magnus Carlsen to zawodnik numer jeden, nie wiadomo czy w historii szachów, ale na pewno numer jeden w aktualnych szachach. Więc wygrana Jana Krzysztofa Dudy dla całego środowiska szachowego to święto, jakiego nigdy nie było. Wygrana, jaką każdy mógł sobie wymarzyć i tak naprawdę najprzyjemniejsze sny jak najbardziej pokazywałyby właśnie wygraną w takim stylu. W całym turnieju Jan Krzysztof Duda zajmuje 9. miejsce i może nie wygra, ale zwycięstwo nad Carlsenem poszło w świat. A gdyby szachy przenieść na świat piłkarski, to w pojedynku o awans do drugiej ligi Motor Lublin byłby Janem Krzysztofem Dudą, a Hutnik Kraków też byłby Janem Krzysztofem Dudą. Po wielu kontrowersjach związanych z tą sprawą oba kluby zagrają w przyszłym sezonie w drugiej lidze. Taką decyzję podjęła Komisja do Spraw Nagłych PZPN-u na wniosek prezesa Zbigniewa Bońka. Tym samym uniknięto kontrowersyjnego rozwiązania, które było możliwe po decyzji prezesa Lubelskiego Związku o awansie tylko Motoru, który, choć miał tyle samo punktów co Hutnik, po wstrzymaniu rozgrywek nie był liderem tabeli. Argumentem do awansu Motoru było nierozegranie dwóch meczów między zespołami z Krakowa i Lublina. Wtedy, według LZPN, awans należał się drużynie z lepszym bilansem bramkowym, czyli Motorowi, ale na szczęście sprawa znalazła swój szczęśliwy finał. A prezes Boniek w swoim stylu sprawę skomentował. Około 30 znajomych wysłało mi SMS o treści brawo, dobrze, że mnie posłuchałeś. I jak dodał po chwili, wiadomości nie odczytywał od dwóch dni. Pan Zibi formie. W formie jest także Jakob Ingebrigtsen. To sportowiec, którego najlepiej w Polsce zna pewnie Marcin Lewandowski, któremu Jakob właśnie, jak i cała reszta braci Ingebrigtsenów, niejednokrotnie spędzała sen z powiek. Otóż wspomniany Jakob o 9 sekund pobił rekord kraju w biegu ulicznym na 5 km. Na trasie w Stavanger uzyskał czas 13 minut i 28 sekund. Cóż, ewidentnie jeśli idzie o Norwegów, lepszy dzień miał wczoraj Ingebrigtsen niż Carlsen. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz, o szachach sporo mówił. No tak, szach, czekamy na ciąg dalszy gry. Mamy nadzieję, że jeszcze nie mat. O pogodzie teraz. Słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie oraz lokalnie na Pomorzu. Zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr północny, słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju porywisty. Na północnym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13 nad morzem, 15 w centrum, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. A pamiętają Państwo rozgrywkę w szachy między poranną a popołudniową audycją? Zapraszamy do Trójki. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Z

poranna audycja. Zapraszamy do Trójki Kwadrans po godzinie 7. Bardzo dziękujemy za Państwa sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Kontakt z nami na trzy sposoby. Do 10. Zapraszamy do Trójki. I uważajmy na burzę w Tatrach, ostrzegają ratownicy. To co prawda do sezonu letniego zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz w maju pod Tatrami przeszło kilka gwałtownych nawałnic. Turyści często ignorują to zagrożenie. A przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku w wyniku uderzenia piorunów w kopułę Giewontu 4 osoby zginęły, ponad 150 zostało rannych. Sylweriusz Kosiński, ratownik i naczelny lekarz TOPR, podkreśla, że ubiegłoroczny wypadek był wyjątkowy. Po pierwsze moc pioruna, no bo okazało się, że to był jeden z najsilniejszych wyładowań na terenie Tatr Polskich. Natężenie prądu tego pioruna wynosiło przybliżenie 150 tysięcy amperów, więc to jest naprawdę ogromna moc. Ilość poszkodowanych również, natomiast największy wpływ na to, co się stało, miało po prostu nasilenie tego ruchu turystycznego. I duża ilość osób, które było w rejonie kopuły szczytowej, mimo że według nas przynajmniej nie powinny się tam znaleźć. Były objawy poprzedzające, wiadomo było, że zbliża się burza. W takiej sytuacji należy po prostu zrobić odwrót. Dzień dobry. Burza nie przestraszyła? Akurat byłyśmy w schronisku na hali kondratowej. Przeczekałyśmy tam. A, czyli się udało pod dachem przeczekać? Udało się, tak. Czułyśmy, że dzisiaj nie ma za bardzo możliwości wyjść gdzieś wysoko w góry. To spacer do hali kondratowej. Teraz wszyscy ruszyli w dół. Bardzo się chłodziło, ale myślimy, że jutro znowu będzie pogoda sprzyjająca w planie Kasprowy Wier. No to jest śmiertelne groźnie żywioł. No niestety mało przewidywalne. Bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje wokoło, czyli patrzeć w niebo, a nie w telefon komórkowy. Ostrzeżenie dociera zawsze z opóźnieniem. Jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby wyjść na wycieczkę w góry, to sam musi kontrolować sytuację cały czas i wyciągać właściwe wnioski z tego, co się dzieje dookoła. Proszę pana, raz byłem w górach tutaj, no i skryłem się pod skałą taką, no i nade mną leciał, po prostu potok się zrobił prawie, że przez głowę mi przelatywał. Prawda, burza była, no ale szczęśliwie przetrwałem pod tą skałą. A jak się właśnie zachować w czasie burzy? Trudno mi mówić o sytuacji, w której się nie znalazłam. Na przykład pod drzewo się chować, czy właśnie... Właśnie nie. No pod drzewo na pewno nie. No, należy się schronić w bezpiecznym miejscu, unikać przełęczy, unikać otwartych obszarów. Sam po sobie wiem, że ciężko jest czasami po całodziennej wycieczce odwrócić się napięcie i zejść. Choć do szczytu nam brakuje dosłownie kilkudziesięciu metrów. Ale niestety, no, to są góry. Samo niebezpieczeństwo w sobie ze względu na wysokość, na warunki, a jeżeli dochodzą do tego dodatkowe zagrożenia w postaci ryzyka porażenia przez piorun, no to tu decyduje przede wszystkim nasz rozsądek. Więc w takiej sytuacji absolutnie zalecamy wczesne zejście i kontynuację wycieczki wtedy, jak już będą warunki do tego odpowiednie. Wolno stojąc niż pod drzewo, nie? Ale to każdy na to ma jakąś swoją metodę. Ale ja polecam znaleźć szybko bar. Przyznam szczerze, że schodziłam kawał gór, ale jakoś tak zawsze bokiem ominęła mnie ta burza. Raz widziałam z Giewontu. No z tego co wiem, to najbardziej jest niebezpieczny właśnie Giewont i Świnica wtedy. Czy porażenie piorunem oznacza automatycznie śmierć? Czy zdarzają się przypadki, że ktoś to jest w stanie przeżyć? Wbrew pozorom, dane statystyczne z całego świata mówią nam, że przeżywa ponad 70% chorych, którzy zostali bezpośrednio nawet porażeni. To pokazuje, że mamy szansę uniknąć najgorszego. Natomiast no wszystko zależy od okoliczności. A statystyki pokazują, że sezon burzowy trwa w Tatrach. Właśnie się zaczął. Trwa od maja aż do października, o czym z Zakopanego przypomina nasz reporter Przemysław Bolechowski. nagranie z piorunkiem. Zawsze dobrze robiło i chyba dobrze robi. W sprawie fachowców, także państwo na ten temat, co bardzo nas cieszy, 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli przychodzą fachowcy, to zaczynają od krytyki poprzedników. Kto pani to zakładał? Kto panu to zrobił? I moja mama miała taki przypadek, że musiała kran naprawić, przyszedł fachowiec, naprawił, poszedł, za pół roku to samo się zepsuło i wezwała tego samego pana. No i oczywiście zaczął od tego, kto pani to naprawiał? Mama powiedziała, pan. Nastąpiła taka chwila ciszy, po czym pan w milczeniu naprawił i nie wziął ani złotówki. Słyszałem i to często spotykałem się także z wersją bardziej niecenzurowną. Kto panu tak to... Także ten. Za chwilę ekonomia. Co dalej z rynkiem nieruchomości? Kupować, sprzedawać, wynajmować? Kto to wie? Seems to me you only see what people Whatever i Oasis. Uważajmy na drogach. Uważajmy na utrudnienie na S8 między Wyszkowem a Radzyminem w miejscowości Lucynów. Po wypadku na Mazowszu zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko w tym miejscu. 7:30. Eryk Kazanowski. Trzy słowa od eksperta. Najwięcej Państwa pytań dotyczyło sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, a najczęstszym dylematem było to, czy najbliższe miesiące to dobry czas na wzięcie takiego kredytu. Pytanie od pana Piotra. Czy jest ryzyko, że banki w najbliższym czasie jeszcze silniej zaostrzą kryteria kredytów hipotecznych, na przykład podwyższą wkład własny? I na co zwrócić uwagę szczególnie teraz? Niestety istnieje ryzyko, że jeśli koronawirus zostanie z nami na dłużej, to i banki zaostrzą kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Przewiduje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Jeśli jednak rząd dalej będzie mógł odmrażać gospodarkę, to i banki powinny zacząć odkręcać mocniej kurki z kredytami. W efekcie jest szansa, że latem może być łatwiej o kredyt. Tak naprawdę jednak to wszystko się teraz waży, także łatwiej, znacznie łatwiej odpowiedzieć na pytanie o umowy kredytowe. Oprócz standardowych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, czyli marża i wszystkie dodatkowe koszty, dziś przede wszystkim patrzyłbym na zapisy, które przewidywałyby podwyżki marż za brak wpływów na konto czy utratę pracy. Warto też zwrócić uwagę na prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Dlaczego? Ano dlatego, że dziś zaciągane kredyty mają dość wysokie marże, a więc za rok, dwa warto zmienić je na tańsze, przenosząc kredyt do innego banku. Pani Halina pyta, czy można z bankiem negocjować marżę kredytu na mieszkanie i jakich argumentów użyć? Jeśli nie odpowiada pani zaproponowana przez bank marża, to oczywiście można walczyć o jej obniżenie. Choć czasem warto na przykład poddać pod negocjacje prowizję za udzielenie kredytu. Jeśli chodzi o argumenty w negocjacjach, to przede wszystkim jest to wysokość wkładu własnego, zarobki, ewentualnie zgoda na skorzystanie z jakichś dodatkowych produktów. Na koniec pytanie od pana Bartosza. Jak będą kształtowały się ceny nowych mieszkań w dużych miastach i małych? Po szalonych wzrostach cen idących w kilkanaście procent w skali roku, teraz spodziewam się raczej stabilizacji. Jeśli chodzi o wielkość mieszkań, no to faktycznie Polacy teraz częściej szukają mieszkań większych, aby mieć większą przestrzeń przy okazji ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Z drugiej strony historia pokazała, że zawsze małe mieszkania zachowywały się lepiej, to znaczy w okresach kryzysu wolniej taniały, a w okresach prosperity szybciej zyskiwały na wartości. Trzy słowa od eksperta. Z naszym gościem Bartoszem Turkiem, ekonomistą HRE Investments, rozmawiał Eryk Kazanowski, a Państwo zadają pytanie, my kierujemy do eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja gospodarcza programu trzeciego czeka na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Staczy się krótko, jasno i praktycznie. Trzy słowa dla eksperta jutro o 7:30. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś będzie słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie oraz lokalnie na Pomorzu zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr północny, słaby, umiarkowany we wschodniej połowie kraju, porywisty. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13 nad morzem, 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod Wawelskim Zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa.

Aż się chce przycisnąć mocniej gaz, ale kierowcy komunikacji miejskiej z Rybnika przypominają, jedźmy ostrożnie i zapewniają, że zrobili ciutkę głośniej. Program Trzeci Polskiego Radia za 18 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy są szanse na dwudniowe głosowanie? Pan taką poprawkę zgłosił na spotkaniu Okrągłego Stołu w sprawie wyborów. W Sejmie ta poprawka już była, ale uznano ją za niekonstytucyjną. Czy pojawią się jakieś nowe argumenty prawne? Po ostatnich konsultacjach myślę, że raczej nie ma szans. Natomiast jeśli można, to ja na wstępie pani redaktor chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo panią redaktor cenię i chętnie rozmawiam. Natomiast no, muszę powiedzieć, że to co się dzieje w tym momencie z Trójką, która jest finansowana przez wszystkich podatników, to jest po prostu narażenie tych podatników na straty. Dlatego chciałbym zaapelować do prezesa Kaczyńskiego, żeby przyjął wniosek Pawła Kukiza o natychmiastowe odwołanie prezes Polskiego Radia i rozpisanie nowego konkursu. Dlatego, że po prostu nie można akceptować sytuacji, w której przez nieudolność w zarządzaniu podatnicy tracą olbrzymie pieniądze poprzez niszczenie tak istotnej marki, jaką jest Trójka. A teraz możemy wrócić do rozmowy o wyborach? Bardzo chętnie. O wyborczej farsie. O wyborczej farsie. Dlaczego o wyborczej farsie? Panie redaktor, mieliśmy do czynienia z kompromitacją Polski na skalę międzynarodową i nie doszło do wyborów prezydenckich i cały czas nie wiemy, kiedy te wybory będą. No, wydaje się, że obywatele mają prawo wiedzieć, kiedy będą wybierać głowę własnego państwa. Tymczasem sytuacja jest rozwiązywana w ten sposób, że nastąpiło porozumienie PiS-u z Platformą na gruncie Państwowej Komisji Wyborczej, która wydała jakieś postanowienie, które oczywiście źródłem prawa nie jest, przyznające pani marszałek prawo do rozpisania nowych wyborów w ciągu 2 tygodni. To postanowienie trafiło do pana premiera Morawieckiego, który go nie opublikował, żeby było śmiesznie, a w Sejmie i w Senacie trwają prace nad nową ustawą, która pozwalałaby się jakoś odnaleźć w tej pustce prawnej, która nastąpiła w wyniku, prawda, no, nieudanych wyborów popsutych przez pana Sasina i spółkę. Ale wie pan, że gdyby premier kazał opublikować tę uchwałę, no to wtedy by ta wyborcza machina ruszyła i ona by ruszyła na podstawie tej ustawy o wyborach korespondencyjnych, no tak mi się wydaje, czyli tej z 6 kwietnia, a nie tej nowej. Panie redaktor, no jesteśmy właśnie w sytuacji jakiejś próżni prawnej, konstytucyjnej, spowodowanej nieudolnością Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy, co teraz się stanie z 30 milionami kart wydrukowanych przez pana Sasina, prawda? No ktoś za to też powinien zapłacić. To są ciężkie miliony zarobione przez Polaków, wrzucone w tej chwili w błoto. ale teraz mimo wszystko Władysław Kosiniak-Kamysz nie zamierza wycofać się z wyborów i zamierzają państwo brać udział w tej, jak pan powiedział, farsie. Czy nie? Panie doktor, my od początku apelowaliśmy, żeby tak jak w innych państwach robi się w sytuacji kryzysu, usiąść razem do stołu i ustalić, w jaki sposób powinno wyglądać zarządzanie państwem w tej sytuacji nadzwyczajnej. Przede wszystkim na gruncie pomocy koniecznej dla przedsiębiorców i pracowników, setek tysięcy ludzi martwiących się o swoją przyszłość, no ale też na poziomie jakby zorganizowania tych wyborów, tak żeby była gdzieś ciągłość państwa. I uczestniczymy w rozmowach w tym momencie na poziomie Senatu. Wydaje się, że ta ustawa będzie przyjęta w przyszłym tygodniu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie chce rozmawiać o żadnych ustępstwach, no ma jakieś tam swoje koncepcje, znaczy ma je w głowie pan prezes Kaczyński, no i pewnie się dowiemy w przyszłym tygodniu. Ale żadnych ustępstwach? No bo ja tutaj czytam prasę i w prasie jest wiele informacji o tym, no, że jest skłonność do kompromisu z obu stron. To jaka jest prawda? To my proponowaliśmy wybory dwudniowe, jak pani redaktor zauważyła. Wybory dwudniowe, które byłyby bezpieczniejsze dla obywateli ze względu na to zagrożenie epidemiczne, bo by się rozłożyła ilość ludzi w lokalach wyborczych. Argumenty o niekonstytucyjności są chybione, dlatego że jeżeli możliwe jest głosowanie korespondencyjne, gdzie wrzuca się tą kartę wyborczą do skrzynki dwa dni przed dniem wyborów, no to tak samo można rozszerzyć to głosowanie na dwa dni. Tak? A to zwiększyłoby też zwiększyłoby frekwencję, czyli byłoby zgodne z zasadą powszechności głosowania. A czy terminarz wyborczy będzie wpisany do ustawy, bo to jest jedna z proponowanych poprawek? Na tych ostatnich konsultacjach w Senacie wszystkich sił politycznych, na którym byłem, no były dwie propozycje. Raz, żeby wpisać ten terminarz, a dwa, żeby chociaż na gruncie porozumienia politycznego ustalić te terminy. No ale nie widziałem tutaj jakiegoś zainteresowania ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcą to zostawić w rękach marszałek. A jak bardzo jest prawdopodobne to, że kampania będzie trwała tylko 16 dni? Panie redaktor, no to jest tak, że teraz PiS szantażuje Platformę, że jeżeli szybko nie odeślą tego projektu z powrotem do Sejmu, no to będą skrócone terminy. Nie? Natomiast no, to jest przepychanka między PiS-em i Platformą, która myślę ludzi nie bardzo interesuje. No, ludzie chcieliby, żeby politycy zajęli się tym, co istotne, czyli pomocą w tym momencie gospodarce. Ale ludzie też by chcieli wiedzieć, kiedy będą te wybory, żeby się mogli zdecydować, czy wezmą w nich udział, czy wezmą udział tradycyjnie, czy korespondencyjnie. Także to jest chyba ważne. Czy możliwa jest opcja ponownego? Wybory będą mieszane i prawdopodobnie 28 czerwca, ale mogą być też w lipcu. No, to wszystko zależy od widzimisię prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A czy jest możliwa opcja ponownego zbierania podpisów pod wszystkimi kandydaturami? Czy możliwe jest, że Senat wprowadzi taką poprawkę, czy taką decyzję może podjąć PKW? Nie sądzę, bo to byłoby też niewskazane ze względów epidemicznych. W każdym razie prezes Kosiniak-Kamysz zadeklarował niedawno publicznie, że pomoże zbierać podpisy pod nowym kandydatem PO. Czy ta deklaracja jest aktualna i czy inni posłowie pana klubu też by się włączyli w taką pomoc? No ja na pewno nie zamierzam zbierać podpisów dla pana Trzaskowskiego i wspierać tej wojny w tym momencie między PiS-em i Platformą. Natomiast ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwości zależy bardzo na kandydaturze Trzaskowskiego. W związku z tym bardzo... Dlaczego? Dlaczego zależy? To jest powrót do skrajnej polaryzacji. Znaczy będą się... Ale proszę spojrzeć na sondaże. W tej chwili... Notowania Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu w portalu wpolice.pl spadły właśnie po wyjściu z Trzaskowskiego, czyli chyba to nie jest taka prawda absolutna. Ja myślę, że notowania pana prezydenta spadły z innego powodu, bo pan prezydent, nie wiem czy pani redaktor zauważyła, zniknął. Co prawda rapuje, występuje na TikToku, natomiast w tematach zasadniczych się nie odzywa. No, nie odzywa się w sprawie gazowania przedstawicieli przedsiębiorców na ulicach Warszawy, nie odzywa się w sprawie tych nuklearnych propozycji pani Mosbacher, nie odzywa się w sprawie cenzury. Jakich nuklearnych propozycji pani Mosbacher? Przeniesienia zasobów Stanów Zjednoczonych z Niemiec do Polski. Ach, myślałam, że pan mówi o w takim sensie przenośmy nuklearne propozycje. Panie pośle, Czy Rafał Trzaskowski nadaje ton kampanii, że, dlatego, że wszedł ostatnio do gry, czy dlatego, że powtarza, że będzie się bił, czy dlatego, że ma energię, a ta energia już wśród innych kandydatów jest osłabiona? Panie redaktor, to jest tak, że ja myślę, że dla wielu osób, wielu analityków, socjologów, politologów jest jasne, że jedyną osobą, która ma szansę wygrać w drugiej turze z prezydentem Dudą jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego pan Trzaskowski, który rzeczywiście dołączył niedawno, jest bardzo wygodną kandydaturą dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że jest kandydatem lewicowych elit wielkomiejskich. Tak? Nigdy nie będzie miał szansy zdobycia głosów większości Polaków. W związku z tym to, co teraz będziemy obserwować... Przepraszam, panie pośle, ale troszkę nie popadajmy w paranoję, bo jednak sondaży niech tworzy Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej mam taką nadzieję, a w tych sondażach Rafał Trzaskowski wysuwa się na drugie miejsce, a Władysław Kosiniak-Kamysz jest na czwartym. Pani redaktor dobrze wie, że na sondaże często, szczególnie w tym okresie gorączki wyborczej, nie ma co patrzeć. Sondaże są zamawiane przez różne strony i tak jak komu pasuje, tak wychodzi. To się pewnie ustabilizuje w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy. No. Natomiast będziemy mieli na pewno młódzkę między PiS-em a Platformą, między ich kandydatami i to jest niedobre dla debaty publicznej. No, my chcielibyśmy rozmawiać o poważnych sprawach jako Koalicja Polska. Dzieją się bardzo duże rzeczy. No, Unia Europejska ma wyemitować wspólne obligacje, NBP prowadzi pierwszy w historii Polski program luzowania ilościowego, rząd zamierza zawiesić stabilizującą regułę wydatkową, co otworzy, prawda, drogę do nieograniczonego wręcz zadłużania i tak dalej, i tak dalej. O takich sprawach nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o tym, że PiS atakuje Trzaskowskiego, a Trzaskowski PiS. I trzeba o tym rozmawiać w kampanii? To powinien być element debaty wyborczej, to o czym pan mówi? Te wszystkie elementy, sprawy dotyczące gospodarki, być, ale... pozycji Polski w Europie, na świecie i tak dalej? Panie redaktor, to co powinno być w tym momencie tematem zasadniczym, to jak pomóc polskim przedsiębiorcom i pracownikom. My od początku z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mówiliśmy, że trzeba przyjąć szybko prawdziwą tarczę antykryzysową. No dobrze, a teraz już rząd przyjął kolejne elementy tarczy, tarczę 4.0, 3-miesięczne wakacje kredytowe, ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami, między innymi takie rozwiązania są tam w tym projekcie, a państwo ciągle mówią, że to jest za mało. To czego brakuje? Później będzie tarcza 5.0, 6.0, 7.0, a ja wczoraj rozmawiałem z drobnym przedsiębiorcą z Warszawy, mikroprzedsiębiorcą, firma do 10 osób i on mówi tak. Gdyby wszystko, co słyszę w mediach, było prawdą, no to byłbym rzeczywiście zadowolony. Natomiast 2 miesiące temu złożyłem wniosek o tą pożyczkę, no strasznie hojną, 5 000 zł, nadal nie dostałem. Jeżeli chodzi o wniosek o tą pomoc płynnościową z PFR-u... No ale czyja to jest wina, panie pośle? Może to jest kwestia jakichś procedur, tak? No to jest kwestia tego, że to są skrajnie zbiurokratyzowane tarcze. My mówiliśmy, żeby to wszystko było... najlepiej bezwnioskowe, na przykład jeżeli chodzi o ZUS, po prostu wszystkie firmy automatycznie powinny być zwolnione przynajmniej na 3 miesiące z ZUS-u. Jeżeli chodzi o tą pomoc płynnościową, ona też powinna być zupełnie inaczej zorganizowana. Ten przedsiębiorca mówił mi, że tam jest kwestia, prawda, składania czy wypełniania mnóstwa druków. Jak się pomylisz o złotówkę, to już tego nie dostaniesz. Natomiast podawał mi też taki przykład, że złożył parę miesięcy temu, jeszcze przed kryzysem, wniosek o rozłożenie na raty VAT-u. Niestety pani w ZUS-ie, która się zajmowała tym wnioskiem, poszła na zasiłek wychowawczy, natomiast nie poszedł pan, który zajmuje się egzekucją i już mu zajęli konto. No. I takich przypadków w Polsce jest mnóstwo. Przedsiębiorcy nie mają zaufania do Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale, panie... Dobra, musimy kończyć, panie pośle, ale proszę powiedzieć, czy to się da wszystko zapisać, to o czym pan mówi, żeby tego nie było, żeby pani z ZUS-u nie poszła na urlop, a pan od egzekucji, żeby poszedł na urlop? No chyba tego się nie da zapisać. My to zapisaliśmy w projekcie Koalicji Polskiej prawdziwej tarczy antykryzysowej, którą przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, ja również prezentowałem, która dawałaby proste, jasne mechanizmy. Zwolnienie z ZUS-u, natychmiastowe zwroty VAT-u, prosty fundusz płynnościowy i tak dalej, i tak dalej. To można zrobić, tylko trzeba rozumieć gospodarkę i trzeba chcieć. I trzeba odzyskać zaufanie przedsiębiorców, którzy po prostu Prawu i Sprawiedliwości nie ufają. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15, Koalicja Polska.